Biblioteca Maia Martin, în fiecare marți, la Radio Club XXL România, la ora 21. Gazda dumneavoastră, Maia Martin. Dragii mei, sunt Maia Martin și vă mulțumesc că sunteți alături de mine la cea de 8-a ediție a emisiunii Biblioteca Maia Martin, aici, la Radio Club XXL România. Biblioteca Maia Martin se află la adresa martinmaia.blogspot.com. Am intitulat proiectul inițial ca o bibliotecă multimedia, deoarece el cuprinde o bibliotecă de carte online, o bibliotecă audio și o bibliotecă video. În biblioteca de carte online am publicat săptămâna aceasta alte două cărți. Eseuri literare, o carte ce cuprinde eseuri de literatură, artă, filozofie, media, articole publicate de Adrian Graunfels în ultimii 2 ani, o mare parte din ele publicate chiar pe blogul bibliotecii. Vă invit să citiți această carte, care este destul de mare, frumos ilustrată și care cuprinde articole surprinzătoare, nu prin tematică, ci prin modul de abordare al subiectelor tratate. O a doua carte este o carte mărturie, scrisă de Ion Toma Ionescu, Dosarul albaștri, Fenomenul Pitești, 1971. Vă citesc un fragment din această carte. Târziu aveam să aflu despre Fenomenul Pitești. Prin anii 50, acea închisoare era rezervată tineretului, mai precis studenților. Erau printre ei și legionari, dar mulți din alte partide. Generalul Nikolski, comandantul securității în acei ani crunți, a pus la punct un plan pentru lichidarea rezistenței morale a tinerilor deținuți politici, slujindu-se de ideile pedagogice ale geniului rău, Makarenko, fiind ajutat pentru punere în operă de un nucleu restrâns, recrutat tot din rândul deținuților. Vă invit să citiți aceste două cărți și sper să vă satisfacă nevoia de cunoaștere în domeniile artei, filozofiei, literaturii, media, dar și în cel al istoriei, al istoriei recente. În această săptămână, Adrian Graunfels mi-a mai făcut o bucurie prin publicarea primului număr al revistei Grupul Celor 7. În această revistă am avut onoarea să public și eu poezia Ritmic, însoțită de o grafică realizată de mine. Pe mine și pe Adrian Graunfels ne veți putea asculta în calitate de autori ale unor dialoguri lirice realizate inițial doar pentru propriile noastre inimi. Veți sesiza astfel sinceritatea și spontaneitatea acestor dialoguri purtate de noi în ultimul an. Vă aduc în atenție fragmente din Testamentul de la Heiligenstadt, scris de Ludwig van Beethoven. Acest testament m-a cutremurat în momentul în care l-am citit, iar din această cauză am și copiat în carnețelul meu de cugetări și notițe pe care le aveam în urmă cu mulți ani, fragmente din acesta, și sper că ascultând să înțelegeți de ce l-am ales și eu atunci. Veți mai asculta Sunt un om viu de Nichita Stănescu și o scurtă povestire intitulată Schiță freudiană, semnată de Emanuel Pop. Între aceste texte am inserat melodii din albumul Bijuterii Corale Românești, album semnat de Corala Euterpe. Corala Euterpe este condusă de dirijor Geta Aldea, iar la pian se află profesoara Camelia Pavlenko. Albumul Bijuterii Corale Românești este un album aniversar al Coralei Euterpe, ce împlinea anul trecut 20 de ani. Înregistrările au fost realizate în cadrul concertului susținut la Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Corala Euterpe a luat ființă în anul 1990, sub conducerea profesoarei Georgeta Aldea. Alcătuită inițial din elevi ale Liceului Pedagogic din București, formației i s-au adăugat pe parcurs absolvente ale acestuia pasionate de arta cântului coral. Ea este compusă astăzi din studente și tinere de diverse profesii. Repertoriul coralei cuprinde lucrări clasice și moderne din muzica universală și mai ales românească. În cei 20 de ani, formația a susținut 10 de concerte, a participat la numeroase festivaluri și concursuri naționale și internaționale, fiind răsplătită cu numeroase distincții și premii. Despre concertul coralei, din care au fost selectate piesele prezentului disc, compozitorul Doru Popovici scria: s-au reliefat în acest climat orfic sonoritatea corului de o aleasă calitate, adaptată melosului respectiv, armonia modală, construcția de geometru sonor și corelația dintre text și discursul sonor. Maestra Georgeta Aldea s-a identificat cu artistul autentic, cel ce arde ca o flacără și călăuzește și pe alții în întuneric. Actualitatea muzicală, numărul 2, februarie 2010. Georgeta Aldea este verișoara mamei mele și a terminat conservatorul. Toată viața ei a fost profesoară de muzică. O admir pentru tenacitatea cu care continuă să conducă acest cor, compus din Alina Rizea, Adriana Bratu, Mirela Dumitrachescu, Alina Oprița, Narcisa Silberman, Lenuța Baciu, Gabriela Varghias, Mihaela Drăgoi, Adelina Toacă, Ștefania Răduțu, Rahela Răduțu, Dana Rădulescu, Claudia Ștefan, Violeta Cazan, Olivia Sava, Andreea Dima, Sara Chelaru, Luiza Hoanță, Andreea Rauer, Irina Constantinescu, Elena Varteniuc, Andreea Neagu, Corina Mohorea, Mara Neagu, Luminița Popa, Cristina Mihăilescu, Monica Gheorghiu și Cristina Lungu. Vă reamintesc să intrați pe blogul proiectului martinmaia.blogspot.com și să citiți cele două cărți, eseuri literare, artă, literatură, filozofie, media, semnate de Adrian Grauenfels, și cartea Mărturie, realizată în parteneriat cu proiectul Cititor de Proză, Dosarul Albaștri, semnată de Ion Toma Ionescu. Vă invit acum să ascultați texte în lectura mea și Bijuteriile Corale Românești ale Coralei Euterpe. Audiție plăcută! A dumneavoastră, Maia Martin. Thank you.

Biblioteca Multimedia Maia Martin. Vreau ca la ascultarea muzicii mele să țâșnească scântei din sufletul semenilor mei. Vreau să deprind curajul răbdării, scria Beethoven în anul 1802, când a simțit că îi slăbește auzul într-unul din caietele lui de conversație. Dacă trupul meu e nevolnic, sufletul trebuie să biruiască. Ceea ce nu pot auzi cu urechea, inima mea va trebui să ghicească. Vreau să sfărâm cătușele destinului, vreau să cânt, să cânt pentru toți. Omule, ajută-te singur odată ce ți-a fost dăruită puterea să o faci. Fragment din testamentul de la Heiligenstadt, scris în 1802, când Ludwig van Beethoven avea vârsta de 32 de ani. O, voi oameni care mă socotiți sau mă numiți răuvoitor, îndărădnic, mizantrop, cât de nedrepți sunteți cu mine! Voi nu cunoașteți pricina tainică ce face să apar astfel în fața voastră. Inima și mintea mi-au fost înclinate încă din copilărie spre sentimentul gingaș al bunătății. Eram gata chiar și pentru fapte mari. Dar închipuiți-vă, sunt 6 ani de când sufăr de o boală incurabilă, înrăutățită de leacurile unor doctori nepricepuți. An de an, pierzând tot mai mult nădejdea de a mă face sănătos, mă găsesc în fața unei boli îndelungate, a cărei vindecare va cere ani sau probabil nu se va realiza niciodată. Fiind din naștere o fire aprinsă, vioaie, înclinată spre distracțiile de societate, a trebuit de timpuriu să mă izolez de oameni, să duc o viață singuratică. Dacă din când în când am căutat să trec totul cu vederea, oh, cu câtă curzime, cu câtă putere îndoită mă trezea la realitatea amară, auzul meu vătămat. Și totuși, N-am avut destulă tărie de voință să spun oamenilor: vorbiți mai tare, strigați, că-s surd. Ah, cum puteam să fac să se observe slăbiciunea acelui simț, care la mine trebuia să fie mai bun decât la alții? Simț care la mine era desăvârșit, așa precum îl au sau l-au avut doar puțin dintre exponenții profesiunii mele. Oh, aceasta n-am fost în stare să o fac. De aceea, iertați-mă dacă, după părerea voastră, mă feresc de voi, în loc să mă apropii cum aș dori. Nenorocirea mea este de două ori mai chinuitoare, deoarece trebuie să o ascund. Pentru mine nu există liniște în societatea omenească, nu pot avea discuții intime și nici efuziuni reciproce. Sunt aproape complet singur și în societate pot apare numai în cazuri de extremă necesitate. Trebuie să trăiesc ca un surghiunit. Câtă umilință simțeam când cineva, stând lângă mine, auzea de la depărtare sunetul unui fluier, iar eu nu auzeam. Asemenea cazuri mă duceau la disperare. Nu lipsea mult și era să-mi curm viața. Un singur lucru m-a reținut: arta. Ah, mi s-a părut cu neputință să părăsesc viața înainte de a fi făcut totul pentru tot ceea ce simțeam că am fost chemat. Am dus o existență mizeră, într-adevăr mizeră pentru mine, ființă atât de sensibilă încât cea mai mică întâmplare neprevăzută putea să-mi schimbe dispoziția cea mai bună într-una din cele mai rele. Resemnare, așa se numește ceea ce trebuie să-mi fie călăuză. O am. Încă de la 28 de ani am fost silit să devin filozof. Lucrul nu este deloc ușor, iar pentru un artist e și mai greu decât pentru oricine altul. Insuflați copiilor voștri virtutea. Numai ei și artei mele le sunt dator că nu mi-am curmat firul societății. Iertați-mă și nu mă dați uitării după moarte. Cât am fost în viață, m-am gândit adeseori să vă fac fericiți. Fiți, deci, fericiți. Autor: Ludwig van Beethoven. Lectura: Maya Martin. Biblioteca Maya Martin. martinmaya.blogspot.com. Bibliotecă audio, bibliotecă de carte online. Oh, Biblioteca Multimedia Maia Martin. Bucurie albastră. Maria Oprea. Nemărginirea în privirea unui copil și jocul. Numai jocul rămâne, pânza de veche a paradisului. Te uită înapoi, cu un pas înainte. E bucuria albastră la fereastra copilăriei, cu poveștile de ieri și flori de nu mă uita, rostogolite printre fire de iarbă. Ion Vanghele. Atât albastru întâlnesc în ochii tăi, în cer înalt, în doruri care negonesc, atât de iute pe asfalt. Te regăsesc în ochii de mare și în lacul plin de nuferi cruzi, când treci prin mine, călătoare, și pasul în unde ți-l ascunzi. Te regăsesc atât de albă prin cerul meu când rătăcești, silfida ce te pierzi în iarbă, cu negri ochi, cu ochi cerești. Și prin iubiri neinterzise mai facem verile popas, când florile sub noi ucise ard dorurile ce-au rămas. Maria Oprea. Nemărginirea pe aripile copilăriei, cu jocul ce rămâne, pânza de acril a visului. Lectura Maia Martin. Thank you. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Schiță freudiană. Autor Emanuel Pop. Fugeam. Noaptea se ascundea și ea undeva printre liniile din fața peronului. Din oră în oră, o voce amenința cu destinații diferite prin difuzoarele stației din gară. În partea stângă a corpului, purtam ca pe o medalie nedorită o impresionantă urmă de obuz. Zâmbesc. Dar dacă tu nu ai inima în stânga? Știi? S-au mai întâlnit cazuri din astea. Unii oameni își poartă inima în dreapta, pentru mai multă siguranță. Dar ar fi fost același lucru, mă gândesc. Ei, lasă, frate, că nu au murit toți săraci. Frumoasă încurajare, îmi zic. Apoi ne-am despărțit. Dar, tată, ce e cu tine aici, la ora asta? Nu, nu s-a întâmplat nimic. Atât doar că m-am întors din aplicație și... Am vrut să-mi iau la revedere. Ah, da, și am o surpriză. Nu am vrut să te las să pleci așa, la atâta distanță, fără să ne mai vedem odată. Tată! Stai, mai întâi ți-am zis că am o surpriză, dar... Da, trebuie să știi. Trebuie. Ce? Major Vysotsky, la mine. Dintr-un grup îndepărtat de militari ce înconjurau cu zarvă o duzină de lădițe din lemn, toate vopsite în cachi, se desprinse silueta deșirată a unui bărbat. Ținea în mâna dreaptă tocul de lemn al pistolului, învelit în propriile curelușe din piele maro. În timpul cât a durat fuga acestuia până la noi, am reușit să prind câte ceva din ciudata-i alcătuire. Purta uniforma armatei sovietice de culoare gri închis, cu eghileți roșii, iar peste tunica încheiată regulamentar, avea petrecută la brâu o centură cu cataramă mare. Pe sub epoletul umărului stâng, o curea subțire, ducea în spate către un porthard voluminos ce îi balansa pe șoldul drept. Acoperindu-i buzunarul de la piept, strălucea steaua Suvorov. Ordonați, tovarășe polcovnic! Și, spunând, acesta își lovi puternic între ei ca râmbii cizmelor. Fața de bărbat la 40 de ani trăda o viață ca zonă, petrecută îndeopște între alcool și multă veghe. Din umbra unui nas proeminent priveau șireți, ochii migdalați, căprui al unui uliu. Smirnă! Ordonă tata. Se uita apoi spre mine. I-am simțit privirea zăbovind pentru o clipă înăuntru ochilor mei. Apoi, îndreptându-se spre obrazul încremenit al ofițerului, îi spuse acestuia: Vot tebe it voi sun. Iată-ți fiul. Mi-am simțit fața ca sub lovitura puternică a unei mingi șutate de aproape, cu nasul înfundat și plin de sânge. Am mai putut să văd doar cum două brațe vânjoase și o față înlăcrimată coborau spre mine, dinspre impresionanta statură a maiorului rus. Malcic, moi mâlui malcic! copilul meu, dragul meu copil. După care, un parfum vechi îmi invadă ființa cu nebănuite amintiri. Un singur gând. Cum? În gară, câțiva gură cască priveau netulburați prăbușirea mea cinematică sub îmbrățișarea noului tată. Lectura Maia Martin. Biblioteca Maia Martin, în fiecare marți, la Radio Club XXL România, la ora 21. Gazda dumneavoastră, Maia Martin.